poszukiwanych jest kilka osób. W tym serwisie Trójki powiemy także o rodzicach niepełnosprawnych dzieci, którzy znów będą protestować w Warszawie. Oraz o nagrodach muzycznych Trójki. Wieczorem przyznano Mateusze. A zaczynamy od najnowszych informacji z Katowic. To są dobre informacje. Strażacy uwolnili już kobietę, która została w swoim mieszkaniu po wybuchu gazu w kamienicy w centrum miasta, mówi Jeremi Skrzydłowski z katowickiej Straży Pożarnej. Ta osoba już jest ewakuowana, jest w grupie tych 5 poszkodowanych. Już jest w szpitalu zabezpieczona. Nie ma żadnej ofiary śmiertelnej na ten moment. Ale strażacy cały czas przeszukują gruzowisko zniszczonego budynku, bo jeszcze 5 osób uznawanych jest za zaginione. Te osoby, o których wiemy, że nie możemy się doliczyć, mieszkały na tych piętrach, które są całkowicie zawalone. To jest wszystko przysypane. Nie jestem w stanie powiedzieć, obecnie nie mamy potwierdzonej informacji, czy są w środku. Jeśli są, to czy żyją. Nic na ten temat nie jestem w stanie obecnie powiedzieć. Jedna osoba została poważnie ranna, trafiła do Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. 6 innych lokatorów doznało lekkich obrażeń. Z kamienicy ewakuowano 15 osób. Część z nich schroniła się w pobliskim kościele. W budynku było zameldowanych ponad 20 osób. Nie wiadomo, czy wszystkie spędzały w nim noc. Jeremi Skrzydłowski mówi jeszcze o tym, co dzieje się na miejscu w tej chwili. Ogaszamy. To jest konstrukcja drewniana tego domu, więc to się tam wszystko tli. Nie możemy wpuścić ludzi sami do poszukiwań, póki nie zgasimy pożaru. Powinniśmy to za chwilę zgasić. My się już przygotowujemy do tego, żeby ciężki sprzęt ratownictwa technicznego wprowadzić na tę ulicę. Jednocześnie grupa poszukiwawcza już się przygotowuje, robi rozpoznanie do tego, żeby tam wejść i zacząć przeszukiwać. Dodajmy, że po wybuchu gazu i po pożarze zawaliły się wszystkie 3 piętra budynku. Rodzice niepełnosprawnych dzieci, którzy wiosną okupowali Sejm, znów jadą do Warszawy. Przed południem rozpoczną protest przed kancelarią premiera, później przeniosą się przed Sejm. Tą sprawą zajmuje się Monika Gosławska. Iwona Hartwich, matka niepełnosprawnego 19-latka, mówi, że rozmowy przy tak zwanym okrągłym stole, będące następstwem protestów w Sejmie, trwają już pół roku i jak na razie nie przynoszą żadnych efektów. Największym rozczarowaniem było wycofanie się ministra pracy z jednego z najważniejszych postulatów zabezpieczenia opiekunów będących na świadczeniu pielęgnacyjnym. Chodzi o zagwarantowanie im po śmierci dziecka specjalnego zasiłku. Pani Kopacz mówi o uzawodowieniu, o zabezpieczeniu. Pan Kamysz mówi, że jak najbardziej to zabezpieczenie musimy pomyśleć, a teraz każdy się z tego wycofuje. Kobieta mówi, że rodzice nie poddadzą się. Przyjdzie nam protestować po prostu co miesiąc od przyszłego roku, bez względu na to, czy będzie -20, -30 i później po prostu szukać pomocy i wyjechać na przykład na protest 5-dniowy do Brukseli. Resort pracy nie chce udzielać na ten temat żadnych informacji do czasu zakończenia rozmów i wypracowania rozwiązań. Monika Gosławska, Polskie Radio. W serwisie Trójki teraz wschodnia Ukraina, gdzie cały czas trwają walki prorosyjskich separatystów z ukraińską armią. Specjalny wysłannik Polskiego Radia jest w półmilionowym Mariupolu nad Morzem Azowskim. Pod koniec sierpnia separatyści i Rosjanie przeprowadzili tam ofensywę. Zatrzymali się przy samym mieście. Atmosfera niepewności panuje tam do dziś. Jesteśmy w jednej z baz ukraińskich ochotników. W linii prostej do posterunków separatystów jest jakieś 15 kilometrów. Tłumaczy Wowa, jeden z dowódców ochotniczego pułku Dniepr. I zaraz koryguje. Właściwie tam jest mało separatystów. Większość to Rosjanie. Najgorsze to ostrzał artyleryjski, dodaje inny z żołnierzy Pasza. Grady, moździerze ostrzeliwują regularne oddziały rosyjskiej armii. Ostatni tydzień trochę spokojniej, ale to może być znowu cisza przed burzą. W Mariupolu stacjonuje regularna ukraińska armia i ochotnicze bataliony. Na razie trwa sytuacja zawieszenia. Pojedyncze ostrzały, grupy dywersyjne i wywiadowcy. Nad miastem i nad pozycjami Ukraińców latają drony. Specjalne samoloty bezzałogowe. To oczy rosyjskiej artylerii. Z Mariupola Paweł Buszko, Polskie Radio. Te nagrody Trójka przyznaje od 1987 roku, a ci, którzy je dostali, bardzo je sobie cenią. A wczoraj poznaliśmy kolejnych laureatów nagród muzycznych imienia Mateusza Święcickiego. Przyznaje je Akademia Muzyczna Trójki za wybitne osiągnięcia w dziedzinie muzyki rozrywkowej i jazzowej. Za debiut Mateusza odebrał Tomasz Organek. To jest szczególna nagroda. Ja te płyty nie kalkulowałem w żaden sposób. Po prostu po latach zbierania doświadczeń i nasiąkania wszystkim postanowiłem wydać z siebie głos i ten głos okazał się na tyle atrakcyjny dla i środowiska, i dla słuchaczy, że dostałem od razu nagrodę. To jest wspaniały początek dla mnie. Nazywam się Organek, mam w sercu ranę. Dziękuję. Za eleganckie i kosztowne połączenie brzmienia tria jazzowego z orkiestrą symfoniczną na płycie Night in Galicia dla Włodka Pawlika. Od młodości Trójka zawsze była tym medium, od którego się uczyłem. Słuchałem po prostu wiele fantastycznej muzyki i tak jest do dzisiaj. I w sumie nagroda właśnie przez Trójkę mi przyznana. Jest jak gdyby dopełnieniem tej naszej wspólnej wędrówki estetycznej, intelektualnej i cieszę się, że otrzymałem tę prestiżową nagrodę. Mateusza za całokształt pracy artystycznej odebrał zespół Perfect, natomiast w kategorii muzyka jazzowa Krzysztof Hardzin. Kończymy serwis Trójki. Kolejne informacje o 8.30. Sport, Michał Gąsiorowski. Były uśmiechy, żarty i uściski, ale tylko na początku. Agnieszka Radwańska gra w turnieju mistrzyń z Karoliną Woźniacką. Zwycięstwo w tym meczu daje awans do półfinału. W dotychczasowych meczach Polka pokonała bowiem Czeszkę Petrę Kwitową, a Dunka wygrała z Rosjanką Marią Szarapową. Mecz Radwańska-Woźniacka zaczął się znakomicie od prowadzenia Polki 2-0. Teraz jest 3-1, a przed chwilą Woźniacka z wściekłości kopnęła piłeczkę w trybuny. To znaczy, że Polka radzi sobie dobrze. W sensie Agnieszka Radwańska. A w sprawie wczorajszej porażki Sereny Williams z Simoną Halep 1-6, to była najdotkliwsza porażka Amerykanki od 16 lat. Ostatnio przegrała tak w 98 roku. Trudno powiedzieć, że idą jak burza, ale na pewno radzą sobie świetnie. Piłkarze Legii Warszawa wygrali trzeci kolejny mecz w Lidze Europy. Tym razem w Kijowie z Metalistem Charków. Znowu 1-0, czyli tak jak dwa poprzednie. Są już o krok od awansu do kolejnej fazy pucharu. Zwycięskiego gola strzelił tym razem Ondrej Duda. Duszan Kucjak obronił karnego, a Iwica Wrdoljak karnego nie strzelił. Nie przejął się tym za bardzo, skoro Legia wygrała. Naprawdę możemy być dumni, bo zagraliśmy dużo lepszy mecz niż z Trabzonsporem. Zrobiliśmy wielki, naprawdę taki krok. Możemy być dumni z sobie, bo mamy komplet punktów, bez straconej bramki i bardzo, bardzo jesteśmy szczęśliwi. Gramy dobrą piłkę, robimy dobrą robotę. Nie jesteśmy robotami, żeby każdy mecz było idealny, ale naprawdę staramy się i pokazaliśmy, że jesteśmy bardzo silni i wygraliśmy bardzo, bardzo ważny mecz. Dziś w drugim meczu tej grupy zmierzą się Trabzonspor z Lokeren, a w następnej kolejce Legia zagra na własnym stadionie z Metalistem. W Lidze Mistrzów Cristiano Ronaldo jest już o włos od rekordu Raula. Znowu strzelił gola, swojego 70. w Champions League. Rekordzista Raul ma tylko jednego więcej. Real Madryt zagrał świetne spotkanie i bez problemów ograł 3-0 Liverpool. Atletico Madryt też poradziło sobie znakomicie i ograło 5-0 Malmę. W innych meczach Borussia Dortmund wygrała aż 4-0 z Galatasaray, a Łukasz Piszczek miał asystę w tym spotkaniu. Olympiakos Pireus niespodziewanie pokonał 1-0 Juventus Turyn, a Anderlecht Bruksela przegrał 1-2 z Arsenalem. Zwycięskiego gola strzelił w 90. minucie Lukas Podolski. Jaka sytuacja w meczu? No, przebijają. I przebiła. I teraz ta druga. Ale wiesz co, jest 1-1 w kopnięciach, bo pani Karolina też kopnęła, tylko piłkę, której nie było, tak ze złością. Ale ja wcześniej mówiłem też o Karolinie, czyli 2-0 jakby. Aha, czyli pani Karolina kopie. Tak, bo właściwie obie są trochę Polkami, tylko Agnieszka bardziej trochę. A chciałem zapytać jeszcze, czy panie nadal się przyjaźnią, bo kiedyś się tak, bardzo właśnie mówiłem, na samym początku nie słyszałeś. Były uśmiechy, żarty i uściski. To przed meczem. Ale nie mówiłeś, że się przyjaźnią. Dobrej pogody życzy sponsor. Firma Euromaster. Sieć warsztatów serwisowania opon i pojazdów. www.euromaster.pl. Zdaje się, że jest trzeci breakpoint. Dobrze powiedziałem? Wyśmienić. Pochmurno i deszczowo, ale możliwe lokalne rozpogodzenia, głównie w północnej połowie kraju. Najmocniej popada dziś w Małopolsce, na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Na północnym wschodzie deszcz ze śniegiem, w górach oprócz deszczu ze śniegiem śnieg sam też. Wiatr wschodni słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie. Temperatura od 2 stopni. Tak się dziś zaczyna. W Suwałkach 3 w Białymstoku i Augustowie, 4 w Olsztynie i Ostrołęce, 5 w Warszawie, Siedlcach i Radomiu, 6 w Kielcach i Lublinie, 7 w Katowicach i Częstochowie, 8 w Łodzi, Trójmieście i Krakowie, 9 w Opolu i Szklarskiej Porębie, 10 w Poznaniu i Pile, do 11 stopni w Szczecinie. Ktoś coś kopnął w międzyczasie? 3-2. Dobrej pogody życzy sponsor. Firma Euromaster. Sieć warsztatów serwisowania opon i pojazdów. www.euromaster.pl. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra w Mediamarkt. 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na cały asortyment. Mediamarkt.pl. Małpiszony dokazują pod czujną opieką. Dorosła parka ćwiczy taniec godowy. Wakacje z animacjami dla potomstwa i dorosłych. Rezerwuj z rabatem do 30%. Rainbow Tours. Wakacje w każdym gatunku. Dociekliwy. Przyszłościowy. Lokalny. Dzisiejszy. Odkrywczy. Na luzie. Trendy. Inne. Mobilne. Genialny. Każdy ma swój Onet. Odkryj go na nowo. Proszę państwa, obok mnie wiewiórka Baśka z banku BGŻ, która twierdzi, że na pożyczce można zaoszczędzić. Tak? To absurd. Przecież bankowi trzeba płacić odsetki. Nie zupełnie. Prędzej ogolę się na łyso. No, to będzie panu łyso, bo prawda jest taka, że bank BGŻ przedłużył do końca października promocję drugi rok gratis. I wciąż można zaoszczędzić na odsetkach. Szczegóły na bgz.pl. I jeszcze news. Bank BGŻ zajął pierwsze miejsce w rankingu Przyjazny Bank Newsweeka 2014. Bank BGŻ dobrze służy ludziom. Kochanie, jakoś tak ładniej się dziś uśmiechasz. Aha. I ten uśmiech jakiś taki szerszy niż zwykle. Dokładnie, o 33% szerszy. Jak to obliczyłeś? To proste, bo teraz nasza ulubiona pasta Lakalut Active jest w promocji 33% gratis. Sięgnij po Lakalut Active, sprawdzoną pastę dla zdrowych i mocnych dziąseł. Pasta Lakalut Active stosowana codziennie chroni dziąsła, działa przeciwbakteryjnie i zapobiega próchnicy. Teraz Lakalut Active w promocji 33% gratis. Lakalut Active. Skuteczność potwierdzona. Klinicznie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Czy wiesz, jak najtaniej wyposażyć swoją elektronikę w super akcesoria? Przyjdź do sklepu Saturn do 29 października. Robiąc zakupy, możesz mieć akcesoria za pół ceny. Sprawdź szczegóły w sklepach lub na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Marcin Zaborski. Dzień dobry, naszym gościem jest przewodniczący Twojego ruchu, Janusz Palikot. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, witam. Poseł, który wczoraj na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego częstował marszałka Sikorskiego herbatą. To była bardzo gorzka herbata? Marszałek Sikorski rzeczywiście był bardzo człowiekiem milczącym i zapytany nawet przez prezydenta Komorowskiego w tej części spotkania, która dotyczyła właśnie sprawy rozbioru Ukrainy, rzekomej oferty Putina w tej sprawie złożonej Tuskowi. No, powiedział, że nie ma nic do powiedzenia poza tym, co już powiedział publicznie i właściwie przez całą Radę Ministrów, co jest rzadkością, bo wcześniej w roli ministra spraw zagranicznych na ogół bardzo często i chętnie się wypowiadał. Gdy Radosław Sikorski zostawał marszałkiem, pan na swoim blogu zadawał pytanie, czy będzie Radkiem czy Radosławem, wojakiem z Afganistanu czy poważnym mężem stanu. I wtedy pisał pan, że nie wiemy, a dziś wie pan, Radek czy Radosław? No oczywiście ten dzień to jest czarny dzień, to jest dzień Radka, nie Radosława, ten dzień sprzed dwóch dni, ale ja jednak nie zgodzę się na to, mimo że jestem w opozycji, nie wybieram się do Platformy, nie umizguję się do Ewy Kopacz i nie mam zamiaru wchodzić do koalicji do końca tej kadencji 2015 roku. Jednak będę bronił Sikorskiego, bo nie można dorobku Radosława Sikorskiego sprowadzić do jednego najgłupszego nawet incydentu Radka Sikorskiego. Przecież jest wspaniałe jego wystąpienie w Berlinie sprzed tam dwóch lat. Jest jego cała 10-letnia droga i choć to jest generalnie nie moja rola, bo nie go broni Niesiołowski i wszyscy inni, to dlatego się w tej sprawie odzywam, żeby nie pozwolić na taką dewastację ostateczną tego życia publicznego. Po prostu ludzie mają różne gorsze dni. Sikorski miał fatalny dzień, nie wytrzymał tego psychicznie, popełnił różne błędy. To nie jest jednak powód, żeby go całkowicie skreślić. To znaczy, że twój ruch w głosowaniu nad odwołaniem marszałka Sejmu będzie go bronił, czy przynajmniej będzie powtórka z głosowania nad powołaniem marszałka, kiedy twój ruch się wstrzymywał od głosu? Nie wiem tego, wie pan, bo to zależy od następnych dni, jak się będzie zachował. Ale co się musi wydarzyć, żeby twój ruch bronił marszałka Sikorskiego? Nie, bronić to my go nie będziemy. No raczej, jeżeli to się ewentualnie wstrzymamy, tylko dlatego, że PiS złożył ten absurdalny wniosek. Znaczy, wszyscy wiemy, kto zajmuje się polityką, że jeżeli klub opozycyjny, tak jak PiS, składa wniosek o odwołanie ministra czy marszałka, to pomaga mu zostać na stanowisku. Ale tu problemem jest tylko to, że PiS złożył ten wniosek i nieważne jest, czy ten wniosek jest słuszny czy niesłuszny, złożył go PiS, więc się pod tym nie podpiszemy? To jest jeden powód, bardzo istotny, bo ja nie chcę mieć nigdy nic wspólnego z PiSem, ale drugi... Tylko co ma to wspólnego z merytoryczną polityką, panie przewodniczący? No ma, jednak PiS stanowi naprawdę fundamentalne zagrożenie dla polskiej demokracji, znacznie większe niż Radosław czy Radek Sikorski. Natomiast z drugiej strony jest inny powód, bardzo ważny. Myśmy poparli rząd Ewy Kopacz bez żadnych uzgodnień, bez żadnej umowy i przyjęliśmy założenie, że przez pierwsze 100 dni będziemy wspierali ten rząd. Oczywiście Sikorski, marszałek, nie jest elementem rządu, tylko koalicji rządowej, więc to nie jest takie jednoznaczne. Jednak złożyliśmy 9 już projektów ustaw dotyczących firmy na próbę, dwukadencyjności, immunitetów, kwoty wolnej od podatku i wielu innych spraw. I w związku z tym powodzenie tych projektów w ramach tych 100 dni także zależy od pewnego rodzaju stabilizacji w parlamencie. Jeśli Andrzej Smirnow, kandydat PiSu na marszałka, tej stabilizacji by nie gwarantował? No nie wiem, to nie jest człowiek już koalicji rządowej. Wyobrażam sobie, że procedowanie nad projektami naszej wcale nie byłoby łatwiejsze. Ja tego nie wykluczam. Ja dzisiaj tylko... A zakłada pan, że procedowanie nad projektami twojego ruchu pod rządami marszałka Sikorskiego w Sejmie się odbędzie? Pan w to wierzy? Jeśli nie, to na początku stycznia, jak minie te 100 dni, no wszystko to przypomnimy. Przypomnimy słowa pani premier Ewy Kopacz z expose, z licznych występów medialnych w ciągu tych 2 tygodni, które minęły od tego expose, gdzie ona wielokrotnie powtarzała, także i na Radzie Bezpieczeństwa i wczorajszych swoich wystąpieniach, że jest otwarta na współpracę z opozycją. Więc i ja ile odbyło się rozmów z przewodniczącym klubu parlamentarnego Platformy na temat tych projektów ustaw, o których pan dwukrotnie mówi? Rozmawiałem na i było temat. Zapewnienie, że będziemy popierać wasze projekty? Będziemy nad nimi pracować w Sejmie? Nie, nie było takiego zapewnienia. Ja przedstawiłem racje, dla których należałoby naszym zdaniem niektóre z tych projektów dwa wyciągnąć z zamrażarki, czyli dwukadencyjność, limit dwóch kadencji w samorządzie i firma na próby, bo one są już po pierwszym czytaniu. I inne wprowadzić szybko do debaty. Czyli na przykład... No jest też ten projekt o BIM-że, leży od wielu miesięcy, lat w Sejmie. Jest szereg innych projektów, ale przedstawiłem argumenty, dla których należy to zrobić i dostałem zapewnienie, że się po drugiej stronie, czyli w koalicji, w Platformie odbędzie debata na ten temat. No i jak w styczniu się okaże, że się nie odbyła, to co pan zrobi? Będzie pan wtedy się domagał odwołania marszałka Sikorskiego? No, oczywiście, że przyjdziemy wtedy do innej, trochę mniej konstruktywnej roli opozycji. Powtarzam raz jeszcze, mimo wszystkich błędów, które popełnia dzisiaj rząd, popełnia też pani premier i popełnił marszałek Sikorski, no daje im te 100 dni kredytu zaufania, a potem będę to surowo oceniał. No, z jednej strony 100 dni zaufania, a z drugiej strony jest wniosek Prawa i Sprawiedliwości o odwołanie ministra roli Marka Sawickiego. I teraz się zastanawiam, czy w związku z tym, że to PiS złożył ten wniosek, to twój ruch nie zagłosuje za tym wnioskiem? No, to jest oczywiście potworny problem dla nas. To jest znów coś, co ułatwia przetrwanie Sawickiemu, a nie utrudnia. Ja się z ministrem Sawickim umawiam i umówię się na spotkanie przed czytaniem tego wniosku. Jeśli dostanę od niego zapewnienie, że ta ustawa, w cudzysłowie, bimbrowa, oraz ta ustawa, która dotyczy bezpośredniej sprzedaży, która jest też na końcowym etapie procedowania w Sejmie. Ona jest projektu rządowego, ale jest zbliżona z naszymi postulatami. Jeżeli te ustawy wejdą w życie, no to warto jest się wstrzymać przynajmniej od tego głosowania. Panie przewodniczący, tyle, że to się średnio trzyma siebie, bo z jednej strony słyszę pana na konferencji prasowej, który mówi, że oczekuje od ministra rolnictwa, że poda się do dymisji, albo że jeśli on tego nie zrobi, zrobi to pani premier Kopacz. I mówi pan, że to jest symbol zaniechań wobec wszystkiego, co było w polskim rolnictwie. Tak. Czyli nie ocenia pan dobrze tego ministra, a mówi jednak, że będzie go zostawiał, bo to PiS go tutaj wystawia na... Oceniam go źle, To jest rzeczywiście niekończące się pasmo zaniedbań Ministerstwa Rolnictwa, czy ciągle w rękach PSL-u. Czas najwyższy na zmianę, ale może taki osłabiony Sawicki jest w stanie wreszcie dokonać zmian potrzebnych w tym rolnictwie. I po to się zdecydowałem i zgodziłem, żeby przez te 100 dni mieć pewny rodzaj taryfy ulgowej, żeby do tego doprowadzić. To nie zmienia mojej oceny tego ministra. I oczywiście bym wolał, żeby się podał do dymisji, ale z drugiej strony sytuacja, którą proponuje tak naprawdę PiS, czyli wniosek o wotum zaufania dla tego ministra, czyli jego odwołanie i wciągnięcie nas w to, to po pierwsze odcina mi od możliwości przeprowadzenia tych projektów, a chroni Sawickiego. No przecież żadna koalicja rządowa nie zgodzi się na to, żeby to Kaczyński decydował, kto jest marszałkiem, a kto ministrem rolnictwa. I Kaczyński to wie. I Kaczyński dlaczego to składa te wnioski? Bo doskonale wie, że zostawienie Sikorskiego lekko zbutwiałego Sawickiego, politycznie oczywiście, będzie gniło, uruchamiało proces gnicia dalszego tej koalicji. A im chodzi o to, że im gorzej się rządzi, tym większa szansa, że PiS wygra. Mi chodzi o coś zupełnie innego. Wykorzystać słabości tego rządu do przeprowadzenia elementów naszego programu. No właśnie, a propos programu twojego ruchu. Pytane o koszt pomysłu mniejsze klasy w szkołach. Mm. Tłumaczył pan, że te pieniądze można znaleźć między innymi dzięki likwidacji KRUS-u. Czy twój ruch chce zlikwidować rolniczy system emerytalny? Tutaj dwie uwagi. Między innymi z KRUS-u, ale także z likwidacji lekcji religii 1 300 000 000. Funkcjonowanie KRUS-u to jest w granicach, no, powiedzmy między 2 a 3 miliardy złotych plus dopłaty do tego systemu. No właśnie. Więc to ale dopłaty zostają według pomysłów twojego ruchu. No, my proponujemy zupełnie coś innego. My proponujemy emeryturę obywatelską, połączenie ZUS-u i KRUS-u w jedną instytucję i jej likwidację stopniową na rzecz urzędów skarbowych. Bo no, deklaracja programowa rzeczywiście zakłada wprowadzenie emerytury obywatelskiej, zniesienie wszystkich wyodrębnionych systemów emerytalnych. Tak. Tymczasem jeszcze ruch Palikota przygotował projekt ustawy o likwidacji KRUS-u, tylko że z tej ustawy wynika, że znika KRUS, ale emerytury rolnicze zostają. Tak, ale potem żeśmy zmienili zdanie. Tamte projekty pierwsze ruchu Palikota nie przeszły. Zmieniliśmy zdanie i złożyliśmy nowy projekt, właśnie polegający na, nie tylko na połączeniu ZUS-u i KRUS-u, ale idący w kierunku emerytury obywatelskiej. Oczywiście. Czyli rolnikom powiedział pan by dzisiaj, że należy zlikwidować te dopłaty budżetowe do systemu rolniczych ubezpieczeń społecznych? W projekcie rolnicy zyskują, stają się takimi samymi emerytami jak nie rolnicy, ponieważ każdy obywatel w naszym projekcie po przekroczeniu pewnego progu życia dostaje emeryturę obywatelską 1600, 1800 lub 2000 zł, w zależności od tego, na jakie podatki się zgodzimy. Pytam o jasną deklarację. Tak. Jeśli realizowany byłby ten postulat twojego ruchu i ten projekt, o którym pan emerytura mówi, to znaczy, że budżet przestaje dopłacać kilkanaście miliardów złotych rocznie, tak, do tego systemu, tak, emerytalnego. Cały ten system znika, ponieważ w miejsce tego wchodzi nowy system. Ludzie nie płacą żadnych składek ZUS-owskich, dostają emeryturę obywatelską, taką samą każdy człowiek. Rolnik, nie rolnik, wszyscy dostają taką samą emeryturę, w zależności od stopnia podatków, nawet 2000 zł netto. Przy okazji dyskusji o liczbie uczniów w klasach zerknąłem do programu twojego ruchu i znalazłem tam ciekawy postulat, który brzmi tak. Warunkiem dopuszczenia do wykonywania zawodu nauczyciela powinno być zdanie egzaminu państwowego. Pytanie, jak taki egzamin miałby wyglądać? No podobnie jak egzaminy na przykład na radców prawnych, czy na notariuszy, czy adwokatów. Komisja rządowa oczywiście, która tak jak działa w systemie prawnym, tak samo tutaj powinna co pewien czas egzaminować takiego nauczyciela. No nie może być takich rzeczy, które dzisiaj proponuje rząd. Test pisemny dla nauczycieli? A dlaczego nie? Czy ja muszę, nie muszę... I w ten sposób sprawdzi pan kompetencje, o które panu chodzi? Nie, nie tylko te spisane, bo tam są, jest cała masa. W naszej koncepcji w ogóle znacznie większą rolę odgrywają umiejętności budowania inteligencji emocjonalnej, budowania więzi, nauczania współpracy. To są główne cechy nauczyciela. Czyli co, człowiek kończy studia pedagogiczne i jeszcze zdaje egzamin. I jak każdy z nas bez przerwy się rozwija, bo wie pan co? Jeżeli my nie zmniejszymy klas, jeżeli teraz będziemy likwidowali szkoły i zwalniali nauczycieli zamiast zmniejszać klasy, to my nie zbudujemy naszej przyszłości. Polaków jest mniej, będzie coraz mniej, musimy być coraz lepsi, jeżeli chcemy utrzymać swój standard życia, a nawet go podnieść. A to jest możliwe tylko wtedy, kiedy zbudujemy edukację opartą na zupełnie innym modelu, na zdolności współpracy między ludźmi, której dzisiaj w Polsce nie ma. Panie przewodniczący, które województwa w Polsce powinny zniknąć z mapy? No, wie pan co, czy województwa? No, przede wszystkim my jesteśmy zwolennikami likwidacji powiatów. To jest podstawowa informacja. Jeżeli program chodzi... twojego ruchu. Należy rozważyć zmniejszenie liczby województw. Których? Tak, ale zacznijmy jednak, no, najsłabszy. No nie, mamy, panie przewodniczący, kampanię. Może warto powiedzieć, zagłosuj na mnie, zagłosuj na kandydata twojego ruchu, a twoje województwo zniknie. Przede wszystkim w naszym programie jest też połączenie jakby kompetencji urzędów wojewódzkich z sejmikami wojewódzkimi, czyli wzmocnienie pozycji sejmików wojewódzkich, likwidacja powiatów, ograniczenie liczby radnych, limit dwóch kadencji, a na końcu tego wszystkiego mówimy, jak już robimy pełną reformę, zastanówmy się, czy dzisiejszy podział administracyjny jest optymalny z punktu widzenia rozwoju ludzi. To nie znaczy, że... No to patrzy pan na mapę i widzi, ile jest województw i jakie są i które pan by dzisiaj proponował do likwidacji? Dzisiaj bym nie proponował żadnych, wymaga... Bo są wybory i to niewygodne pytanie, niewygodna odpowiedź. Oczywiście to jest niewygodne pytanie. Ja się nie boję tej dyskusji, ale ta dyskusja nie może polegać na tylko rzuceniu właśnie ad hoc teraz w radiu jakiegoś pomysłu, tylko na głębokim przeanalizowaniu tego. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że kilka województw w Polsce rozwija się znacznie słabiej. To są oczywiście województwa Polski Wschodniej i Polski Centralnej. I trzeba się zastanowić, czy nie należy ich wzmocnić. I czy wzmocnieniem tych województw nie byłoby stworzenie niektórych z nich silniejszych organizmów. Ale to jest temat do dyskusji, do przeanalizowania, do dialogu społecznego. To nie polega na tym, że politycy sami o tym zdecydują, tylko właśnie, że to się wypracuje z ludźmi. Jak ludzie zobaczą, że pewne rozwiązania de facto nie zmniejszają ich szans, ale zwiększają ich szanse rozwojowe, to może je zaakceptują. Gdyby pan był doradcą premiera Wykopa, czy doradzałby pan jej weto na pierwszym szczycie, na który się wybiera dzisiaj, na pierwszym szczycie europejskim? Nie, doradzałbym jej zbudowanie koalicji przynajmniej kilku państw i negocjacje, w wyniku których Polska zgodzi się na oczekiwania większości krajów w zamian za coś. Ale weto na pierwszym szczycie, myśli pan, że pani premier jest gotowa na takie rozwiązanie? No to by było, znaczy na razie jest dosyć ta, powiedziałbym, polityka pani premier chaotyczna. Ona podejmuje w różnych sprawach decyzje czasem stanowcze, czasem właśnie niestanowcze. No wobec Sikorskiego mało stanowcze z jednej strony, z drugiej strony stanowcze, bo udzielono mu reprymendy. I to musi się jakoś, że tak powiem, uporządkować. Ja rozumiem, że to jest początek, pierwsze dwa tygodnie i dlatego jeszcze nie wyciągam z tego zbyt daleko idących wniosków. Potrzebne są jeszcze dwa miesiące, żeby to się ostatecznie ukształtowało. Natomiast zaczynanie od weta to jest fatalna propozycja. Musi doprowadzić do jakichś negocjacji. Te negocjacje muszą polegać na tym, że Polska, nie wiem, ma dłuższy kalendarz dojścia, dostaje dodatkowe pieniądze na modernizację i przeprowadza realne zmiany. No my przedstawimy między innymi dzisiaj lub jutro kolejny raz projekt odnawialnych źródeł energii, tylko prawdziwy, ten co naprawdę tworzy odnawialne źródła energii, a nie ten, który przedstawiła Ewa Kopacz i poprzedni rząd, czyli ten, który de facto zamyka odnawialne źródła energii. Bo w I ten o tym już następnym razem, rząd. Panie Przewodniczący. Janusz Polikot, Marcin Zaborski, dziękuję za spotkanie. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert tydzień niskich cen. Telewizory smart, laptopy, smartfony, tablety i AGD w super niskich cenach. Ponad 1000 modeli w ofercie. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Miło mi przekazać, że Detramax zdobył tytuł Dobra Marka 2014. Jakość, zaufanie, renoma w kategorii preparatów na krążenie. Sama od dawna stosuję suplement diety Detramax, bo to więcej niż diosmina. To także hesperydyna i ekstrakt z Vitis vinifera, który zmniejsza uczucie ciężkich nóg. Teraz obiektywne badania rynkowe potwierdziły wysoką jakość Detramaxu, a także dały świadectwo jego uznania wśród konsumentów. Dlatego z pełnym przekonaniem wszystkich, którzy chcą mieć zdrowe i lekkie nogi, zapraszam do aptek po Detramax. Krystyna Czubówna. W najnowszej polityce powrót Żydów. Współcześni Polacy odkrywają żydowskość. Synod pełen kontrowersji. Biskupi starali się o rodzinę. Oraz kolejna odsłona katastrofy smoleńskiej. Sebastian Mila. Skarb odzyskany. Lwi dramat w gdańskim zoo. A także premiera filmu Życie Adeli na DVD. Tygodnik Polityka. Już w sprzedaży. Kreatywność w biznesie? Nareszcie uwolnisz ją z ekstremalnie wydajnymi notebookami HP ZBook 15 lub 17, które kupisz w kuźniewski.pl. Nowoczesne i komfortowe, nie zawiodą cię w żadnej sytuacji. Wyposażone w najmocniejsze procesory Intel Core 4. generacji. Sprostają każdemu zadaniu. HP ZBook to idealne rozwiązanie dla bezkompromisowych użytkowników biznesowych. Dostępne w kuźniewski.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To audycja poranna, skrót wiadomości. Zbliża się 8:30. Radosław Mróz. 5 osób zaginionych po eksplozji gazu w kamienicy w centrum Katowic. Wybuch zniszczył 3-piętrowy budynek. Strażacy po opanowaniu ognia szykują się do jego przeszukania. Trzeba przeszukać cały teren i to bardzo dokładnie, mówi Jacek Pytel z katowickiej policji. Mamy informację, że tam było zameldowanych 25 osób. Dopiero gdy zakończy się tam gaszenie budynku w tej strefie, wejdą strażacy ze specjalistycznym sprzętem, który jest już od wodzie i dopiero będziemy przeszukiwali całe gruzowisko. Według ostatnich informacji rannych jest 7 osób, jedna z najbliższych.

just you and me with that smell. Witamy w studiu gości, Krystian Hanke. A dziś Paweł Lisicki, redaktor naczelny Tygodnika do Rzeczy. Dzień dobry. Dzień dobry. I Roman Emielski z Gazety Wyborczej. Dzień dobry. Dzień dobry. No to zaczniemy od, to już zdecydowanie bohater, albo może nawet antybohater tego tygodnia, zaraz się okaże. Wygląda na to, że Radosław Sikorski uciekł spod politycznego topora, ale czy można powiedzieć, że jako poważny polityk jest no, skończony? Mówi się, że nikt już mu nic poważnie na OFE nie powie. Kiedyś była taka sytuacja z Ryszardem Kaliszem. Też potem miał już być skończony, już nikt mu nic poważnego miał nie powiedzieć. No, z polityką różnie bywa. Zaskakuje nas często po latach. A jak to będzie z Radosławem Sikorskim? Znaczy, to jest oczywiście pytanie, jak interpretować tą słynną jego wypowiedź, której interpretowaniem od 3 dni rozumiem, że się wszyscy zajmują. łącznie z samym Sikorskim, który też przedstawiał bardzo różne warianty znaczenia tej wypowiedzi. Miała to być na początku wypowiedź prawdziwa, potem miała być zniekształcona, a potem miało jej w ogóle nie być, znaczy faktu miało w ogóle nie być, do którego się ona odnosiła. Jeszcze pomyłka była po drodze. Jeszcze była pomyłka po drodze. Znaczy, to trochę jest tak, albo uznać, że była to wypowiedź całkowicie niepoważna, w sensie takim, że jemu się coś przywidziało, przyśniło, nie wiem, chciał zabłysnąć, być atrakcyjny bardziej i powiedzieć coś zaskakującego, no ale to by znaczyło, że całkowicie stracił kontakt z rzeczywistością. Nie wziął pod uwagę konsekwencji. Nie wziął pod uwagę konsekwencji i co to mogło znaczyć, i w związku z tym okazał się tak skrajnie niepoważny, że nie należy go w ogóle właśnie w poważny sposób traktować. Prawdę powiedziawszy, skutkiem tego powinna być moim zdaniem jednak dymisja, ponieważ nie jest to, jest to człowiek, który był 7 lat ministrem spraw zagranicznych, jest teraz marszałkiem Sejmu i to są zbyt wysokie i poważne funkcje, żeby takie rzeczy wygadywać, jeśli to jest nieprawda, bo to jest, mówię, to założenie. Czy Radosław Sikorski stracił kontakt z rzeczywistością? Chciał błysnąć? Jaka jest... Kontakt z rzeczywistością Radosław Sikorski nie stracił, raczej stracił ze swoją pamięcią. Znamy Radosława Sikorskiego. To jest człowiek o rozbudowanym ego, tak bym powiedział. Myślę, że w rozmowie z Benem Judachem, czyli bardzo dobrym specjalistą od spraw wschodnich, był korespondentem w Moskwie, etc., chciał zabłysnąć i przeszarżował troszkę w tym zabłyśnięciu. Bo ja przypomnę w ogóle, o czym jest ten artykuł, ten, w którym padły te słowa. Ten artykuł nie jest o tym, że ktoś kiedyś chciał podzielić Ukrainę, tylko artykuł nazywa się właściwie przewrót Putina i bardzo obszerny artykuł, który mówi o tym, jak Putin, wykorzystując sytuację na Ukrainie, kryzys na ukraińskim, swoją władzę cementuje. No, on daje poważny sygnał światu, jakie są relacje, jakie są rzeczywiste intencje Władimira Putina. Ale ten artykuł jest bardzo obszerny i akurat ta wypowiedź pada pod koniec tego wywiadu, a wcześniej to jest analiza dla, jak tam się dzieje, ona jest oparta na rozmowach z dwoma politykami poza wiedzą Bena Judacha, czyli z Karlem Bildtem i z Radosławem Sikorskim, czyli architektami europejskiej polityki wschodniej wobec sąsiadów wschodnich Unii Europejskiej, partnerstwo wschodnie. Dobrze, ale to jest tym bardziej obciążające, przepraszam. To znaczy, bo my mówimy nie o tym, w którym miejscu tekstu znalazła się ta wypowiedź, tylko czy można ją traktować było poważnie. No można było, skoro jest to tego typu analiza, traktować poważnie wypowiedź jednego z architektów polityki wschodniej. No tak, ale nawet gdyby ta tak zwana oferta Putina padła, co oczywiście Radosław Sikorski nigdy nie powinien o tym mówić, bo nie był świadkiem tej rozmowy, znaczy nie słyszał tego na własne uszy. Prawdopodobnie w ogóle taka oferta nie padła, bo ja rozmawiałem z wieloma ludźmi, którzy wtedy tam byli. Nie było spotkania w cztery oczy między Putinem a Tuskiem. Nawet gdyby taka oferta padła, no to co ona zmienia? Znaczy, moim zdaniem zmienia bardzo dużo. No właśnie nic nie zmienia, dlatego że po pierwsze zarzuty, że coś chcieliśmy ukryć, bo Putin chciał z nami podzielić, a myśmy o tym nikomu nie powiedzieli. Nie wiemy, czy Putin powiedział, gdyby taka oferta padła, czy to było, trywializuję teraz, w toalecie. Czy był żart? Putin słynie z tego, że mówił w 2008 roku gorsze rzeczy o Ukrainie wszystkim przywódcom światowym. No to dochodzimy do pytania, co należało zrobić, jeśli taka oferta rzeczywiście by padła, tak? Należało ją zbyć. No nie, ale przepraszam, no znaczy w tej wersji, której, tej pierwotnej wersji kanonicznej wypowiedzi Radosława Sikorskiego, na to, że ta oferta padła, to było podane tak, że cała rozmowa była nagrywana przez Putina, po pierwsze, po drugie, że Polska na to nie zareagowała. jeśli dobrze pamiętam. Tak brzmiała ta pierwsza przynajmniej wersja. To jednak pierwsze pytanie, które się rodzi, dlaczego Polska nie zareagowała, czy dlaczego po prostu nie odrzuciła tej oferty. Zakładam, że można na przykład, nawet jeśli ktoś mówi głupi żart, powiedzieć mu, że żart jest głupi. Nawet jeśli jest to Władimir Putin, jeśli jest to wyłącznie żart. A jeśli to nie był żart, tylko to było coś poważniejszego niż żart, no wszyscy przywódcy słyszeli, nie wiem ilu przywódców światowych, albo powiedzmy graniczących z Rosją, słyszało o projekcie oddania im jakiejś części terytorium Ukrainy. Czy na przykład Węgry słyszały o pomyśle, żeby Putin oddał im Zakarpacie. No nie wiem. Albo czy Rumunia słyszała o tym, żeby fragment Ukrainy im przekazać. Albo jakiś inny kraj. Cały świat słyszał o tym. Nie, a właśnie cały świat słyszał o tym, że Ukraina w ogóle nie jest państwem. Ale... Że to jest, które nie istnieje. Jeśli nie, nie, ale poczekaj. To teraz ja... Dobrze. Była taka. Putin... Jest szczyt w Bukareszcie, na którym Unia, znaczy na którym NATO miało zaoferować Ukrainie i Gruzji członkostwo w sojuszu, na czym bardzo usilnie pracowała ówczesna polska dyplomacja i prezydent Lech Kaczyński i Amerykanie. Bardzo duży opór Francuzów, Niemców, Włochów, którzy mówili, nie ma szans takich. Skończyło się tak, że nie zostały członkami Unii, znaczy NATO, Ukraina i Gruzja. Dostały tylko taką ofertę, że w przyszłości będą na pewno. Takie postanowienie. To i tak było z dla Rosji za daleko. Rosjanie, wyprzedzając ten szczyt, mówili jasno. Mówił to szef sztabu rosyjskiego, mówili to politycy bardzo rosyjscy, jak wicepremier Karasin, którzy powiedzieli, jeśli dojdzie do czegoś takiego, że Ukraina będzie w NATO albo Gruzja, to my, to w ogóle zrujnuje to system bezpieczeństwa europejskiego i spotka się z naszą reakcją militarną. W tym czasie, co poinformować świat, że była taka propozycja, no Putin by się wyparł, tak? Ale moim zdaniem jednak... Znaczy Polska zrobiła bardzo dużo, bo w maju zostało ogłoszone Partnerstwo Wschodnie, projekt Partnerstwa Wschodniego, który jest najpoważniejszym projektem unijnym w stosunku do Ukrainy i pozostałych republik. Nie bijemy piany, robimy oczywiście. Znaczy ja odpowiem tak, że czym innym jest ogólne stwierdzenie, że Ukraina jest państwem niewydolnym, czy takim, które się nie utrzyma. Nie, państwo, którego nie ma. No dobrze, którego... Tak powiedział Bushowi. Ale czymś innym jest szczegółowe stwierdzenie i szczegółowa oferta, w której pojawia się konkretne miasto i konkretne terytorium, któremu się zamierza przekazać innemu kraju. To jednak jest różnica. A druga rzecz, co należało z tym zrobić, no należy zadać pytanie, czy taka rozmowa, bo teraz tak, no jeśli to był oczywiście głupi żart, ale Sikorski nie mówił o tym jako głupim żarcie, no to wydaje mi się, że trzeba było jednak tak. Po pierwsze pytanie, czy Donald Tusk, no bo to on był tym, który to miał rzekomo usłyszeć, przekazał tą informację, ten pomysł Putina, chociażby Lechowi Kaczyńskiemu. Przekazał czy nie przekazał? Czy ta forma oferty, którą Putin złożył, czy powiedział o tym naszym sojusznikom, czy nie powiedział? Przecież to są bardzo ważne pytania. Wszystko oczywiście zależy od tego, jaki charakter miała ta i czy ona była ofertą. I tu mamy w ogóle na razie mówimy o rzeczy, która prawdopodobnie się nie wydarzyła, więc od tego chciałbym zacząć. A po drugie, to było tak surrealistycznie, nie można... Ale jeśli zakładam, że się nie wydarzyła, to musimy jednak postawić taką tezę, że Radosław Sikorski zmyśla, postąpił, a jednak zostaje na stanowisku marszałka Sejmu. Prawdopodobnie, bo Donald Tusk uratował mu głowę, tak pisze dzisiaj o tym prasa. Czy to jest moje ostatnie pytanie, chcieli, dobre dla Platformy rozwiązanie w momencie, kiedy opozycja grzmi, że nie powinien piastować tej funkcji? To już na koniec tego bohatera, antybohatera, co z tym rozwiązaniem, jeśli faktycznie się potwierdzi, że Radosław Sikorski będzie marszałkiem Sejmu dalej i opozycja pogrzmi, tak się rozejdzie. Gdybyśmy chcieli karać polityków za to, że coś powiedzieli, a później z tego wycofują, to musielibyśmy zlikwidować dużą część polskiej sceny politycznej obecnej. Po drugie, ten wniosek złożył PiS, który wiadomo, że od lat relacje między Rosją Sikorskim i PiS-em są, mówiąc delikatnie, szorstkie. I tu jest zasługa jednej i drugiej strony. Pamiętamy ostre wypowiedzi ludzi z PiS-u wobec Radosława Sikorskiego i bardzo ostre wypowiedzi Radosława Sikorskiego wobec PiS-u, które nie powinny paść, moim zdaniem, nigdy, typu żarty do żenania. Powinien zostać. Paweł Lisicki? Tak. Moim zdaniem, jeśli uważamy, że to, co powiedział, było skrajnie niepoważne, a nie była to jakaś, nie był to drobiazg, tylko istotna rzecz dotycząca właśnie fundamentów polityki zagranicznej, to powinien odejść. Ponieważ no, tak to jest. Można powiedzieć, taki mamy klimat w polityce i do klimatu jeszcze na koniec zajrzymy, znaczy przyjrzymy się, szczyt klimatyczny się rozpoczyna. Wszystkie scenariusze są na razie możliwe, tak mówi negocjator Rafał Trzaskowski, ale na pewno ma te scenariusze dobrze rozpisane. Nie wyklucza także polskiego weta. Co będzie, jeśli to zawetujemy? Znaczy, ja prawdę powiedziawszy jakoś, też niczego nie można wykluczyć, ale nie sądzę, żeby, bo inaczej to jest tak, no premier Kopacz trochę odziedziczyła tę sytuację, te negocjacje przecież trwały wiele lat, nic nie wskazywało na to, żebyśmy wcześniej mieli się tym wetem posłużyć tak naprawdę, bo poza tym, że to się pojawia w formie straszaka, no i w formie mówienia o tym, to tak, więc z różnych scenariuszy możliwych obawiam się, że jedyne, co się uda utarkować, to pewnie trochę odłożenie następnego okresu wprowadzania tych ograniczeń emisji, natomiast tutaj to będziemy udawali, czy będziemy robili dobrą minę do złej gry, czyli ogłaszali, że dużo się udało uratować, ale nie spodziewam się faktycznego beta. Odkładania, nie chcę tutaj czytać między wierszami, ale to następnemu premierowi, żeby to zostawić, tak? Nie, znaczy następnemu premierowi nie, dlatego że myślę, że ten szczyt skończy się konkluzjami konkretnymi. My mamy tam plan, jak nie wetować tego szczytu, bo przypomnijmy, że to weto może nic nie dać, dlatego że w marcu przyszłego roku zmienia się system głosowania w Unii Europejskiej. Nie będzie już weto miało tak silnej, znaczy nie będzie można go stosować w wielu sprawach, więc... Ale do marca jeszcze trochę czasu jest. No ale te sprawy będą się toczyć, znaczy my po prostu mamy konkretny plan, na który z naszych informacji wynika, że Berlin się skłania ku temu planowi i Paryż, który jest bardzo ostry, jeśli chodzi o ograniczenie emisji CO2. I to będą rekompensaty finansowe dla polskiej, dla Polski jako takiej, a dla polskiej energetyki w szczególności. Chodzi między innymi tam szczegółowo chodzi o darmowe pozwolenia na emisję CO2, etc., bo dzisiaj to za nie się płaci, że to chodzi o ograniczenie właśnie, wymuszenie finansowe ograniczenia CO2, ale ja przypomnę, że Polska zrobiła i tak gigantyczny postęp od roku 1990, bo my ograniczyliśmy emisję CO2 o 35%. Problemem jest polska energetyka oparta na górnictwie słabej jakości. No i ceny, które też, ceny polskiego węgla, ceny węgla importowanego z Rosji, i cały ten polityczny kontekst do tego dochodzi, więc tej sytuacji tak prosto nie da się pewnie rozwiązać. Ale zobaczymy, no będziemy śledzić przebieg tego szczytu i ciekawi jesteśmy, co zostanie ustalone. To tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo. Paweł Lisicki, Tygodnik do Rzeczy. Dziękuję. I Roman Imielski, Gazeta Wyborcza. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękuję. A z naszymi gośćmi rozmawiał Krystian Hanke. Przyznam się tak szczerze między nami, wie pan, że gdybym wiedział, że to sprawi panu aż tak olbrzymią radość, to częściej by gralibyśmy Bee Gees. Ale mówi pan o tym, że jest pan w rajstopach czy o piosence? Nie, no patrzę na pana srebrne, błyszczące spodnie. A no proszę pana, no, ten, wiedziałem, że pan ten, to puści. Ten ruch, ten... No tam jest i czesana broda, proszę pana. Duży potencjał. Broda mocno czesana. Nie wiem, czy pan słuchał, ale dziś rano mówiliśmy o międzyczasie. Tak? Za sprawą pana marszałka Sikorskiego, a także o możliwości zagalopowania się. Tak? No i w tej sprawie. Jestem właścicielem koni wyścigowych kłusaków francuskich, których zadaniem na torze jest kłus. Natomiast samo zagalopowanie dopuszczalne jest w kilku przypadkach. Zagalopowanie dwukrotne na torze, natomiast nie dłużej niż 30 fule. Niedopuszczalne jest też zagalopowanie na ostatniej prostej finiszowej, kiedy to takie zagalopowanie doprowadza do dyskwalifikacji konia wyścigowego. No, nie wiedział pan o tym? Proszę pana, kiedy przyjeżdżam tutaj do pana, wysiadam z auta, mam 29 fule, proszę pana, do bramy. Może pan galopować. I mogę galopować. No. Ale czy to nie jest ostatnia prosta? Bo wtedy nie. Nie, ja idę za kosami zawsze. A, rozumiem. Urywki z rozrywki. Redaktor Wojciech Zimiński w cudownych spodniach. Dzień dobry, tu Biuro Wszelkiego Pocieszenia. Dziś kilka uwag na temat, dlaczego pomalowanie pokoju dziecka jest niemożliwe. Po pierwsze, niemożliwe jest wyniesienie rzeczy dziecka z pokoju, a szczególnie zabawek. Połowa od razu nadaje się do wyrzucenia, ale dziecko nie pozwala, bo każda urwana noga lalki może się przydać. Na przykład miś będzie gwałtownie potrzebował damskiej nogi. Po drugie, pokój należy zabezpieczyć płachtą malarską. Przeciętny malarz nie przeżywa rozkładania płachty, bo dusi się, kiedy stara się ją rozciągnąć na cały pokój. Płachta pokrywa go szczelnie, tamując dopływ czegokolwiek, a zwłaszcza powietrza. Jeśli jednak przetrwamy, to po trzecie, naklejenie taśmy w miejscach, gdzie płaszczyzna malowana styka się z niemalowaną. Natychmiast mamy dłonie przyklejone do podłogi, a jeśli nie, to i tak źle przykleimy taśmę i uzyskamy gustowny szlaczek w najmniej pożądanych miejscach. I teraz po czwarte, a właściwie to po pierwsze, niemożliwe jest wybranie odpowiedniej farby. Idziemy do supermarketu budowlanego i miły pan poleca nam farbę. Już jesteśmy zdecydowani, żeby ją wziąć, ale odwracamy się na sekundę, żeby rzucić okiem na inne farby. Znów odwracamy się do pana, a jego już nie ma. Po godzinie znajdujemy innego pana z działu elektrycznego, ale on zna się tylko na bolcach stykowych i nie może poradzić. Szukamy. Jest inny pan. Niestety pracuje w dziale hydraulicznym. Poradziłby w sprawie wylewki. Wreszcie odnajdujemy pana od farb. Chętnie poradziłby, ale zna się tylko na farbach do elewacji. A ten od emulsyjnych ma właśnie przerwę śniadaniową. Kupujemy, więc na chybił trafił. Po piąte, wałek. Dopóki pani w kasie nie udzieliła mi wyjaśnień, byłem przekonany, że kupiłem wypchanego kota z dziurą na uchwyt. Kasjerka wyjaśniła mi, że tak wygląda właśnie wałek malarski. Po szóste, przystępujemy do malowania. Już po czterech dniach udaje nam się pokryć poprzedni kolor. Bardzo trudno malować, kiedy wałek trzyma się pod pachą, ale nasze dłonie odmawiają już posłuszeństwa. Czujemy się, jakbyśmy szli na rękach z Warszawy do Katowic. Z grubsza nałożyliśmy jednak farbę na ściany. Teraz przyjdzie dziecko i powie, że chce ściany w innym kolorze. Wtedy przyjeżdża pan doktor i aplikuje nam pigułki na nerwy, a świat robi się spokojny i piękny. I kolorowy. I kolorowy, proszę pana. Wojciech Zimiński. I Bee Gees brzmi. I Bee Gees, i srebrne spodnie. I teraz też pan będzie galopował do samochodu na 29 fule? 28, wracam szybciej, proszę pana. Dłuższy krok. Nie, pan zakręty. Dłuższy krok po prostu. List przyszedł, bardzo ciekawy. Właśnie minąłem auto z napisem, uwaga, kuźnia fryzur. Mknę dalej ku nowej przygodzie. O, to a propos Bee Geesów. A propos Bee Geesów, zastanawiam się, jakimiż to instrumentami tam się... Kują te fryzury? Tak właśnie, boję się pomyśleć. No lepiej nie myśleć. Iwanka... Nie no, czasem dobrze. Nie, że w ogóle, ale o no, czasu do czasu można tak. Może. Iwanka Kunewa, Joanna Mielewczyk, Marcin Łukawski. Mówimy do usłyszenia za 5 minut. 9:00 po 9:00, audycja do południa. Michał Nogaś, który jest gdzieś, hen, daleko, daleko. Na festiwalu. Myślę, że tak. I o książkach będzie państwu opowiadał. It would be the biggest mistake of your life.